La ilaha illa Yeah, I love that. ചിന്തിച്ച പറയാം. kaddu bu nga xam ne moo tiim kaddu yi te mooy la ilaha illallah kaddu wala sama tay yëkkati kaddu wala moo tiim kaddu yi moo tax waateen bi ak lëggéem dana tiim waaleen waateen waaleen la dii ndax ñu yëkkati la te moom xamoon na waxoon na ne li muy wax moom jant bu fenk ñoo yem wala xam ne jant bu fenk dafay sori lool xaw a lëndam waaye bu yàgg ba yor naan ñi tiim la mais li mu wax noonu la ren soo defee ne kon day baax ñu leer leen addina ne leen nii la meloon damay faral di wax ne sax mu saa cité boor la jullit la taalibatul quran boor la jullit la taalibatul quran ñett yii da koo dund ba xew wàcc léegi ma wax ne la jéem nañ ko feeñal ba nga xam ne pour jàng sori àkku maa nga xam xam ne xatu soo gisee lu xam ne xanaat dàq na ko ci bi la gën la wax ñu ko maa ngi wax ne ak xa dàq na ko ci bi la gën la wax ñu ko ak xa jàmm ko sa nga jàmm kon ku mel noonu nit ñi ko xam damay xool noonu seetaan moom mu xel yi xam nga li mu wax dafa mel ni rëy na ci wàpp ni ñu ne gan la waaye ak a ñeex a dégg ak a ñeex a nam di mu wax mooy laa ilaha illallah ku wàcce baat bu yaa wax dëgg waaye soo ko waxee dama ne laa ilaha illa borom fekk ko te wax ne dëgg waaye laa ilaha illallah dafa am boo xam ne dafa ñun kopp daf lay jël loo gannaaw daa boo xam ne dafa leer naa ñi daf lay yëgal ci kaw boobu la sama taw wata kenn ku ko ne fekk na am laa ilaha illallah waaye lu ne ma xam mooy laa ilaha illallah kon li wax na xam ne wuute am na wóor nañu suñ da jow tal na moom dañ tudd yàlla ba tëggal ak dëkk rëy ma saxam yàlla kon nekk du tudd rek nekk waaj rek la soo doon sa nee dañ bu ko tudd jur mee yoon subaa kon bu dër bëccëg te dañoo la waaj mu tax mukk nga xam ne lay wax baa nga laa di leer daal looleen nag moom la sama sa yëkkati woote yi mel ne kaay dañu xamal leen yàlla tekke na sëriñ boo xam ne wut yàlla am na lu xam ne tool yëpp nag loolu damay faral di waxee yàlla moom moom jaam ñi te jaam rek tax mu sabte sànq tàggale sàkkee wa maa ta doon dina wala insa ila yax bu doon te ñëpp jàng ne ne jaam yàlla fardul ay ñi la lu fardul kifaaya ak na la fardul ay nit ku ne yaa ko defal sa bopp kenn bu la ko defal loolu na suñ ko bàyyi mu tar kon kenn ku ne dana jéem a góorgóorlu fee sa jël sa borom leer ba nga xam ne dara mën a jaamu sa borom dana ko yàlla bëgg loo ci yaakaar keneen wala nga jot ne keneen mën la ko defal loolu nag moom lañ di si yëg te tarixe yëpp loolu lañ ko mën a bopp mu mel ni nag tool yi noonu la ko jur kaay leen ma xam leen yàlla kaay leen ma wan leen yàlla ñu ne yàlla moom kenn du ko xam wala yàlla moom kenn du ko gis ma wax ne gën a ragal loolu sax nga ko gëmoo. waaye laaj ci wàllu xam-xam, laaj ci wàllu adduna. te mu daal tey de bu ma kenn liggéey na ci bu ma kenn waxal waaye laaj leen ma yàlla ma xamal leen jàll. yaakaar naa ñu wax bu sëkk si wax kam am. waxul kenn ma bu ma la gërëm leen nga dem àjjana. waxul kenn ma ko liggéey ma wax waaye dama ne laaj ma yàlla ma xamal leen bokk jàmm yàlla. ma bokk jàmm yàlla. gis nga loolu mooy li nag. soo nee sawa sur boobu nag ma tamoon ba xoon ne ordre bi paal na ñaari bu yëpp na ko lan mooy wote mooy bëpp jaam ci yàlla bëpp yëpp loola ko kante ko wax na dëg te booleen kaa yu baax yi na ko loolaa leen ko xoone ko sëriñ ak taalibe yaakaar naa bu fekkee liggéey nañ xam ne kii sàkku la ak ci kaw yi sàkku daan lay sàkku la taali baatu araab booy kii sàkku la sàkku mooy yàlla xam wala xam-xam sëriñ bi moo ko am nag bañ mën ko sàkku ci moom kon taali bi bu ko taxaw mooy yàlla sëriñ bi muy wàcce mooy yàlla kon day yàlla war tax mu ne jubal seen biir ñoom ñaar ba taali bi na sëriñ yëpp taali bi yëpp te dinaa ñu wax ne ku jubli ci lislaam ñaar la jàngal la tàggal la ba nga ma jaar seen xam sëtu ak ñu tëngo nga jógee ca sàkkaat beneen jëmu doo xam ne moom nga yaakaar yoo ma fi am def ko sax am jëmu lee nga teg sonoon yaakaar ko war di sa loo ko yaakaare te bu ne lii nga xam ne moom nañ tudde jaamu yàlla mën nga ko ba nga ko xamagu tey dalu la ci yàqoo def na ko defe waaye bëri ko yaakaar ko kon doo ko yaakaar xanaa dangaa fur la moom daa am seen sañ ba ma ci yàlla ci kanam yàlla bu amul ngir na koy defal te kan moo ko nam gërëmal jaam ak gërëmal yàlla bokk jaam bi defal ko ba xolam sedd jox ko ba xolam sedd jaajëf la ñoom waaye dañ ko defal ndax yàlla bokk yàlla ko moom doo ko wax ne yàlla ko moom kon defal yàlla ak defal jaam bokk yàlla te jaamu leen ma la wax dee ci jaam bi yàlla jaam rek ko fa def defal yàlla mu jaam rek ko fa def loolee na daw ne bala koo def da koo xamoon yàlla kon sax sa mosaa daw ne ko xamu yàlla moo la jaam yàlla waxuma dëgg loolaa tax na kon gaa yi baax yoo ko yëpp lii lañu ko ci wax mu xëy na addinaa ci yàlla ba ma caa yóbbu jaam gis nañ benn la moo ci am na ko wax ci gannaaw te moom kenn cap la tàmbaloon waaye la ñu xool la ko yàlla jaaloon ba mu na ndaw day jëbal ba ko woy joom te woy jom sa tubaa ko gërëm te tubaa ko sexal te taa yu dugal na génn ba laax ñu gërëm moom mu jël ko jaar mu dee suñu baa jëlaa ñu ak suñu baa ñaari yu ñoo xam ne wax ne kenn nekkal bu jaar dama wax ne loolu benn baax moom bu yemoon ci li sële si yemoon bu ko taxaw yem ca ndax ba mën nañ ko dénku ba ko nañ ko dénku laa ci muy wax ngi muy wax waaye kon ba mu ñëkk dem ngi wax ne kële marchine ko daw na kële bu baax ko dégg daa leen tur mbooloo ñu daw ko ko daw na nekk ci mbir moom di yëkk ci kaat du ñu ko bàyyi ko waaye xamal fi jëm xamal li wax ne lu ak day yàgg yàgg yàgg xakk saa li wax mooy jëm daal loolu la xamal ba tax ci yox yox ma ta jëlu naa waaye na xam tey kon nag loolu moo yëgg baat bi mu dox ko mu laa ilaha illallah ku taa moom la yàlla digale moom la suñu baay digale soo déggee ñu naan xam yàlla amul wala ñu ngi leen di wax xam nga ne ko doon mu ci da do wax sey ba ba ko ba ñu zaa ci ñu ngi ñu ko waxal ko dina taw ba so way aljana waxu ne boko jaay ge ñam aljana wala boko am ñam aljana waye ñu lay jaar bu ñam aljana mo ñu leen di teelo dëgg ko la tabay sam da wax ba ta ko ko su fete bu ñu yam ñaari waxay ñeena da ma wax soppu ne dem ko wala dem te len ngeen ko ñu ma so waxal ben ki fa ñu waxa ci tawhid waxa ci tawhid te mu sa ko wi dem ñaar la mu ko wi ben la ñu yarante ñu dem ma sa ko dem sa te yoni baax sun wax ne wa baaxu ko taw yi ñu sumay mi ñu fa ci xala taw yi dañu wa awul taqul mu wa kan qafu la tu ko bayan te ñu tax ba jaar lu deug deug deug la way li ci wa dafa taw da ko ko wa ak ci mo ko mo wa ñu la fi daal am rek ko ñu ya ngi jël def la yo mo ko ko na asrar wo le ci ñu ñu kuna li ko ni sirri ban ami do mo yo lay sey la ni ko fi puri ni ko baye ni tere ni tere ni tere ni ko wax ci wax ci wax la bas do mo yaa mo ko li ni nek ta li wax mo wax da lay ni lu ma day ci wax la ni na tax wax xabala ba mo ni lay ni ni do la ko wax xam ni ko ma wax xabala tax lu ni wax da ko mo rek ak na lu rek mo na bok dëgg sama xawat ma ta xawal bu ñëpp ko xamal tan lu sa ko ak ñu ñëw rek da ma ñi ko la nga xam ñi ko la nga yalla ku nit ku ma ngul mo ta mo ko wala bokkum mo ta wala bokk ko ci mo ko jam ko lon lon way ko lon ko ko ma la fekk ma la bokk mo jaay tara waxa la yalla yalla ko ma ko kuti baangi may waxe yow waxe war na dara ta ben talib moko yar wala kan do sa kay mo xal ko ndek kon la ko ko dab na ñu fegal ndek yow ta jamu di rom ñu bëgg jamu ci ak ñu bëgg jamu na ko ben ku lu ci waru la ilaha illa jamu na ko do ci tawu ilahiya te jamu nit yalla rek may xam yalla rek may xam ko xol di sa bok yalla rek may xam ko lay def ko sa bok wa ñu no rek gis ki ko da lay mo ta na ko jaamu li bëgg ne ñu tax rat na ko rek jaama ko le kon ngir moy ñepp di moy wacce mo la ñu ko bu ko ko wono dara waye ngay borom tan tay ci tan ci tan tan ya wala ci do mi nek lan la ndax ñoom xam na ñoom tay dama ni ñu koy nit di dañ ñu ko dañ ñu nit di tay ñoom ñi ñu sari bokko do mi nit la nga nek bu tax ñu nit di nek do la nga nek la ñoom ñu ko nek am na ko xam na ko ne waye baye na ne ci ko ta del wa kon bu set jam ya wala lam li nek ni ndax ñu ñu dara xam nañ ko di rafa du ko ya te ñu nek xaw ci dara ndax xaw la bokku la do ñu wala ya lu wala ma ta ma ko man ko amon xaw ma la gañ nek wala bokku ma ca do lañ wala na wax mo ta la kon ñu ko ñam xam nañ mom lam la jamu yalla tawfik la lu ko daan waxe leen leen ñu ko wañu dañu dulli dañu wa dañu la ndax té ko ben ko lu ñu wax ay ñu ndax dama wax ne ñu turndi mo moy ñi ñi metti té ñu ñi ñi rek rek ñu sa jall ñu wax loolu ko ko bu ñu daal ba té ñu dañu xam na yoon taaw ñu wax té ko ko rek té dañu ko rek dañu wax ak yéene coono la baaxoon coono nag saa lu mu doon ko acte wax dëgg la ñu ngi dee ci garab yi loolu rek coono taalib bi sax mu saa bu fekkee am nañ tar dama tudd dafa ne jeex kuréel yi bëri nañu wàcc yi bëri nañu waaye bu dul wàcc sama saa dana wàcc yi wàcc sama saa rek a jëm kanam lu tax may xam-xam lañ wax neex lañ wax dëkk lañ wax parce que dëgg la ak jaam ci rek tubaab yi kon wolo bi saa su ne ci kanam la jëm waaye bu dul moom garaaw la jëm gis nga li ñu wax sëriñ des na tudd bu jeex ah sëriñ tudd bu jeex parce que lu tax yow ko dana gisatu damay wax yow lu ne la bopp yow wala jur mi ñeen fu jaar juróom fu jaar ba la jur sa doom doom ja maa fëca wala ko bu tay xaba tok dama ko tawax dara kon nga sa sama sa dun ni foo ko dépassé top bu sëriñ ba la jur sa doom doom ja wala bu ngi sëriñ wala bu ngi tanax dama la ko tawax dara wax li nga am doy na wax war na sa ci bok kon ñu la topé sëriñ bi dina la xam bi ma xam dina la la bi ko mel dina la mu def bi ko def kon la bu ñu jëñ ci tan ñu ko yalla ba te ñu wa def wëñ ko la yi mu xé xam fa sa tabi bi ma bi la sa ci yalla sal al muslim ak way ke lay defat bo gisul ko la defat lay tawal nga dund ñu way la defat tigat na bo xam nañu yàq tare ko wax na dëgg léegi nga ma def man baaxu naa ñu wax fekke li mooy sëriñ kay wax na dëgg kon nañ def julli di nañ def war yi nañ def askan i jàngal quran toog suñu dina ci yàgg ca soo naa bu ñu jóge cere xa comme di ci xamee yàlla ah tere ko ba xamew yàlla jàng ne dina or maa ngoo ko di iniman bi la jàngal wala bi lay ci si jàng jàngi bu saa bi la jàngal bi doo dina sëriñ te ca la koy sëriñ lu nga doon lu nga wax boo gul ci taay da daa baax soo la gëla ñu ngaa nga mënta ana ngay bàyyi la wala ñu bàyyi dama wax ne jaajëf kese kese kese ngay bàyyi ci kër kasaay waa jaajëf kese ngay bàyyi ci kër ku dëggul jaajëf ngay bàyyi kese jaajëf ba mën a dégg bu njëriñ sëriñ sëpp la jaajëf dañ lay bàyyi manu saw loolu la sëriñ war a def yow te loolu mu ñëw bu caari ba mu yëpp ngay bàyyi manu ko ci moom moom la yàlla ne ak xuwee jur baax na lool waaye ak yàlla ko doole parce que ak yàlla baax na sëriñ bi sëriñ bi yàlla na doole yàlla lay waxal yàlla lay wane yàlla lay waxal kon ku jaxasoo moom war di yëg yàlla ku jaxasoo moom war di àgg ci yàlla ku jaxasoo moom war di yëg moo la sa bopp taari xam doolaan la dama ne doole ko bi ñu ne xamal ne xam dara doole ko ñu gëm yàlla doole ko suñu jaam yàlla doole ko kon toog bu ñu toog baax bu baax nu mu jëri salaam wa xam naa ne jëddinoo imaanukum bi laa ilaha illa allah te gëm yàlla ngeen ko beesal ci naan bi laa ilaha illa allah gëm yàlla su meesee xam nañ ko su meesu xam nañ ndax neex na ba ci la ba léegi mu naan laa ilaha illa allah wallaay la bu ñu wax kon ndox bi dee ni nag tëri nga dégg sëriñ tubaab ñu wax laa ilaha illa allah bi laa al isbaat soo ñëwee ci classeboul albas alay gabias daf ne wax ñu la ak mun fii isbaat la ak muslim ma ñekk ko xaj sëriñ tubaab ne xaj ko ñaari xaj rek ndox bi isbaat rek mu jeex daa ak saxal kaala waye dokkul mu tat jaan fa naf yu awla maatasina par yu bika bi laa ilaha illa allah wat wal muntaha muxtasir bi allah so tambule looy tambule sooxaagee koy xàgg boo ne babaay soo tambulee gen gàq lay saal looy tambuli soo xàggee moxtal yona ci allah koy xàgg ak ke yàlla mun xaar boobu kon baax bi koo koy xàgg ba koo bu yàlla koy xàgg tey xam nga yàlla baax bi tax ci yàlla dëgg yow yàlla soo naa di mun tëri xaaju naa dafaa gis moo soo naa di mun tëri xaaju naa dafaa xaw ma ko soo naa di mun ko xaaju daal wala ji ko lu soo xam ma ko doon la xaaju di jëm moto na kon waxe ya muqtasul takim allah bëru mo ci nga xamne kon yalla ko ñu haddala waye mo na waqtasuna assalamu alaykum li mo wax nak li ko ñu soko bëgge xam di salatu wa turnalu taqrim ko jëm lo la jël soko di xam yalla soko di ag yalla te fa ko la taqrim bi da ngay jëm wala ci bawla ko yoon jëm ñu ko le ci mom la tambe jëm ya la ko diglé ya ayyul islamu itqala qatli wala tamutuna ila wa tamutuna te ko al islam islam wala taqrim aslim taqrim lay faalo jëm lu jëm ci wata waxu de sey bi ba day na ni ko xamna akra du soxna ñeñu islam jëm ko xam te jaabu ci yalla ak ñeñu le boori yalla yi demel lo lo sala sala ba mo wax ta ma ko bi ko te mo la ilaha illa hu min ya ko do ko waxe bara bu taxo ñoko do ko waxe ko dal wax ni dal na ju boolo di ñu ak be tan mo ne da ju boolo ni mo dugg ñet na ta digu yaa ni ni waru ko aljana fa ci gis ko gaa ba mo ma to le leen bu ta sene dal ko do leen koy leen waata sunu da fu ñu taxo ni ko yaa ilaahi rabbul alamin amna ko le ci muti xal ni ci yaa taxo ni ko yaa ilaahi fakkal bu na ko waxe ari taw la ilaha illa hu fa qad waqta law yugal waqta law da bu ñu waxe da yaalla lañ bari wax mata yaalla yaa ñu ci doora ya do ñu ñu koy wax parce que ñu wax lañ ko wax yaalla ñu wax kon ba de ko ngay def ci ci do wax tuddo ñu ko do tuddé ñeen ben ko do la wala ba ci ñeen ben ko fu ngay ñeen ngay la do ñu ko tuddé do ñu ko waxe dina do lañ def ci ñu bu nekk talib dañ wax de na ñu ci ni kërëm nanu len ci sen soxna do len len ci tanel len waye bu ñu waxe ko ñu dal bala mo lay xamal lo def rek ala diyal ala yaati ala yimat am lu do yott la ilaha illa waye na ko ta bare len dal ma ko na dal da lay ko bu len ci sen ni bëgg mu gis ko ni bala na xay waye sen mo na ta bare am yaati bare na ma ko jaar mu len taxaw ak lay sen da dono ko wala la ilaha illa mo ko sama la tan la bo mo na tan ndax ko wax rek wala len wax na dum ko wax ay rek fa lay wax ko ma se dim ko ma wala do no xala wala ko ko ni ko ma rek tak sa do ma jom tak sa ba len dum no ko la ay tan mo rek ko mo na ya ko fam solo non kon kon doon def rek waxu nekk mo tax mo xol ne yeesal bo gis ay ndox ya ko fa da yeesal ak islam do ne dama jihad ci islam jeer na wax lepp do dama jihad tay ne kat na la islam ak sare am walu ta kay mo so wona bo ne gis ram do ne sare te gal bo ne xam na ko sare ko sam sa jakk na la islam ak sare bokku ñu ko la moy tane hamu ñu ma ko bi la moy islam la moy tawhid to wax ni bu sa ma la ilaha illa te ga ni tabi ka na ko roy bu islam a gay tane ko am le ko to ke sa te ko ko te la ko ni na ye bo ko ni na ate to bo na bo ko ko bu sa ma la la moy la ilaha illa roy dina ro ko mo ko bu dina djigi bu dina wo bu dina asata dina la ila gala dina ni dina ni kessa mo ngay lay ko ko xamé ci dina ni ngi do war ge dede la ilaha illallah bu nit ba do ta ko tay kan bo yalla be ko wax yalla bo xamé dina bima koy bo islam ta am na ci dangu le bu ne yo ko dina bay la yeen nu ne di fi le baabu dina ta taw la ko li koy suna ko la de dina la ni xamoy dina islam dina yo dina na la bo la de ba le fi le ko baabu la la bu fi wala ko la ya na ta ko xam lo mo la diina du guddé way deynu la ba ba kene diina mo do ko ne deynu da la ayta bo diya le ko ci won mo isa bo ma la tan tan mo la ko ko do ka rek mu ci nak baamu le be baamu tay baamu tay ko ko do adam mu ci nak baamu le be baamu tay diina ya ngo bay bu ci yalla mo mo isa ni ni ko ka ci mo ne kertalantini jembalantini labalantini dembalantini am yoy la bo lay wax lu suñu te la jaar bo ko fay ci bokk la dal ci waye bi ci yalla mo non la ilaha illallah mo taw ni mo tay tu yalla mo suñu baax mo lay wax salaam salaam wax la ko tagi ba la ma khala la ilaha illallah mukhlisan bi qalbi da ko tan yaana ko ko wax la ko dugga aje mo tay wax ne jang bu dugal aje ba noppi te julli ko awul asaw mo ko do aje moy awul wax ni tali yon jox ba mo la yaal ci jang yalla wax na dama lay faral ba yaal le kun amo ba ko tagu la du ne tagu la waye tagu do taxu ko waye ko kun la wax mu tagu ni ko ba yo kon mu tagu la mu te amé dëgg ta do rek nabi ku nekk rek ñu ko do nekk rek mu ya mu ne ya ke ben ta ala ci dara ko ak may sen mom ba tay tambu la ci ñu ko xalo balé ya ci bon ko ba tay tambu ko doon bu ha tara ta ko inna sabbuna ta ali ka qawlu taqilan dina wajjo ka ko di sta do wa tara ta ko la ya ka tax mo ta ta ko la ya wa la ilaha illallah ba tay tambu yo jiska la do le mo ci di na di wala yegge ni kon da mo kepp la mo wadde ko na sharihatu yoyu wadde ko na jangel ko ko daara ja xam la baada ta daale ko dange qur'an ta sunna ta daale ko dange mustahaba ta daale ko dange makru ha ta daale ko ay na tawhid ni ara ci yalla mom te umar da kay ba ali takka sa te ko muallim ak te ko rabbi bokul te ko muallim moy ki rahmatere bokul nak wakina mom te le kay mu ko rabal dali ya lamba ni ngay mako digite ni ya nga xam xam ni ma xam xam waye te ko rabbi du waye la du ci yalla bo ngel lay wal jambar mom la jël ndax nga bu def man la ko wax ko ndax mo lo do mo tax ni mo sen abdou sen mo te do ala lo pour dis mo lo sen mo ya tout ni ko la yaal bu ko ne lo gis mo ro ko ko dis ki la bu ko ne mo ngoy ko ne ñol la te do ay ben way ko ndox mi len na xamne bokk na le sobe ko ak mo xamne sobe ci dara bokku ñu kon bu mo lay wara jaama mo ko sen wara wara bo ta jaam ko wara alquran jangoro wa fiq mo la ya ngob ci yalla ko tawu na la ya ya mo ko xam ba am nit ko xam la ñu bay la ngey ko leen leen do daw ci da wax ni deug rek parce que dañu bu ñu jégué tur ngey na la suñu ko ba la sama ko jégué tur ba la ko ko daw gi kay baye bi topi du ñu daw ta bu di ñe waxe do la do bi du jégué bi bu leen leen tan ci taw leen ko mo yaale kadriyo hai chinal mein ko maan lan ko maan ka dar par chalo ko ba ko maan lan ko ko ko ne tek ko ngam na ra ke de chal ka bu tak bi kal ko ne ra na hai kadu ya la tan ko ni mas maan li to ya ko do ya tan ko ya din ni boran la pas ko maan chalo ki ba tu ma ko ta ba ya ko ma tan ko ni mas to ben ni to mo la ni de ben ni to ko so mu sax ba ci kan ci mo won ta kan do ko ta kan ko won lo waye mo lañ waxal yalla waxal yalla ba tay mo la ci ni waxi tekk ni bo lu tan ak yeen bo da ko la ndaw wax da ko kon ko andi ci ta tagam da ko fi lu ko andi lan ta tagam da ko ta ko mo lu doxé ta ko yalla ya motan la kon bu ko mo tan ya ta la dal tan ci am ñu gën ci tartar ko dama wax ci fa yi ni ñu ko suñu bokkol la dañu wa taaju ne ñu lay wax ko tek suñu ma lay wax dañu wax ci suñu xala ya am ko dëkk way ta mo ko te kan la ñu te ñu ñëne ci saxu ñu way wax na ñu ya ka ne tir bi ko am ci kan bo xamne sey ñu do ni sax mo lay wax ci ñu di kan tan ko ñu karay bune ne am xaw ñoo ñu way dir ñu mom amu ci ko bañ ñëw tax dir mom té nga bok am lo ko jé rek ñu la bok ko ne yaa rabbi muhammad tax ta nga yow xam ko yaa le xoko tan wax yow xam yaa lu ñu def do yaa le mom ma ay dama ko sama ta du ñu ñu jaar kon do jël ni kon na tabuni jaya ya ta jaya tene ko la diga ngandu to xoto ye mu ta non bo la ma ha ko ko jaya ya ko jaya suwa to ko la ngi ngi ko to ko to me ta wa me sa non na to le ko da ne ba ko am bo te ko al te ka am kay lu sel ko to ma na kon ma tam ni ngay wax la tay do mu yalla jallo da baale bu ko jaye yalla bo mo do xey bu xey tafsir ta di ñu tallo ne dañ may tallo bo ko di te yalla te bo mo ma tallo ko di te yalla mo ma def kan so mo na yoon wax la bu mo ma tallo mo am dañ ha di me de ci di ma to ma dan na am do watam da nga yalla ci nga am da mo da lu mo ñaan ci fa mari lepp ay dal lu ne waye day dan ko kan di yalla mu yakku le ta mo na ne kan ti ndo ta mo na ne kan lu ko lo ta mo na ne waye mu ko jallo duul bu gëre nek duul bu gëre waye da am lu bëgg nga xamé ñoo ko bay bam ko amé ñoo ko ni am na waye da am lu lepp ne ñoo le man ñëw na do mom dama bëgg ci bo li yow tam na la jël ñu ko jàjoon dé waye bëñ lu ne nak seen ñoo na ci dox ni taw fa rafa na dama ne kaddu bu ko na jàwa la dañ la ci bu ñu waxé fa lay waxé xey bi lay tax ay ko bi bi ñëw ba na ko lay gisé taw fa rafa na da wa bu lay la gisé lan taw fa rafa na da bëñ ko ko ko ni bëñ ko yi dañu bëgg ñu lo xamne tan ko ko bindé baax ko sa waye ko gisé ñu ni tan ko bindé ñu ni mo do wax di ta mo ko ñew gaay waye ñu wax ko tan bi mo la ko ko sama yéta mo waaw na ko waye ta ko sama ñu ndam ko ma jaax ñu ko ñew mo la ko xam na ko def ñu ko am ñu ko bindé waye ko le suñu ñu lo xam ñu ñu solution wala wala kaw sa di no bi akar mo bi lepp suñu alé ma ngi lepp lu da ci xam sax bi kaw sa lepp mo ngi bi way mo kaw sa lan la fu ko de ne ka di mo ni tan ro yalla la do ci am ko ta ba ma lay ko sa wala ndaw ak du ni de kaw sa ajo lañ ko naayi bu ngey ba dem aja kaw sa ko ndaw bi lañ ko naayi ci adina ko lu ngam bi Demora. ku dé na la ko wax na ñu ta baye ma ngi yaa ko na la ko sax bu doon dañu ngay naan ci tay ñu dé waye dum riya la xal sa ina ahdayna kan ko sax yaa ko yindu ko ko dé na la ko da ko ina ahdayna kan ko sax jox lan tay ko sax bu ne jox na mo ko ba bi ñu wax ñu ci sobala do ko te ta bayu ma ngi ko rek way ina ahdaya kan ko sa lo ko lu te ko sa li la dika wal hadi ila sa'adaka wal ata lu ta yi sekel ba ci ko wal ata mu ne ba mo mo gën na ci lu may xé ba ko ata mu ne ila sa'adaka wal ata mu ne ka do gelo ko na ko mo ko tas ci ta bi kon da ngi fere ci am tay ni ko leer moy yoom ak yaa lepp lo koy am ak lo koy am wa lo nga am lepp lo koy am da ba ko ci am mo ko du jamo yaa tay mo tay bis fa yow la ku jamo la wala ni ko le tay to di la waye ku dem ba ci sa ni dessé lo ko def ci na ngi bay tabe ko lay doon ta man la ak na ma do am kon ni am lo ay fere ci am ndax ko len yalla wax na ko gëna mu ngi lo wax ni ko lay day wax ne ke xala gis na bi ba moy jangal te tur bor waxu ne do te dal wo ya ka te dele ko waye bu len dey te ben ay do len wax ta da ni len do xam xam ñaari baangi den bi ekkal bi bu seet ngeen ma jangal te mu la gëdd ben bokk da mo te xal bi ku dal rek xam bi xamal la ku dal yalla xamal yalla ak ak amna saala bi xalam al lisan ma la ya'lam xam xam wax bu ko jangé ba xam xam la doy maay ko ma ko bu ko jangé maay ko bu ko jangé wa jangu te bam je du tay mu tax nga am lay ila bi shaahu rabbin yaani ma am da bi se yalla wax ko la bëgg lay te te bëgg mo ko ko gis ko la am ko day ko do mi yalla sax moy do na ci yoon wo xamne jaga dina ba la xamne la nga xamne du lay ko dem ko dalé do mo ci ko ni ka li sa sonu na ko te la fek ak na li wax rek am ku da ko ñu te mo sunu te la sunu ba ta sunu am am nek bu ta ngo mo tay yalla wax do ma do so ko ta fofu bay ban ni ko ko le le mo mo ma ci ni la ko mo ko ma ci le so ko do te do ñu te mu ku ko te lo mo te ko ala te ni de ke ta ni wax te bi ja ala am na so ba wala nga ko man aw sa tax da tanu fi and ci yalla bu te ko ne xam ni mo wala ko do ci wax sa do wax man de waye na ndax ne xala yalla man ci baye mo ta sey bu ko ga batal li ko ta aw sa li ko ta aw sa baye xam xam ni do wute bla xam am tay ko bla xam am ko do yo do na ngand ko la ko li le sax mu xaw wate mo xaw wax ni bokkom yalla wote to wari yalla mo tan de to ko ni nga xamne mo fi nek ta nekkal ko fi ni la di fi non mo ko wax ni ka sa ma ngi wax ni mo tay bu nekkon do non jage do ko ni de ko ni de jage do la ba so ko ko bayo xam na ko ak ko si xam na do na na ko ne way la mo ko de yalla la ñu won yalla la gis yalla yi daal yalla ya ñu rek do la ko law asal wax na dañu akku be def ko dede ci dina dañu nek dina le ko mo do waaye ci li gën a tuddee am nag ak ko waxtaan yi ak fu ñu mën a nekk loolu la tax ñu askan leen yàlla baax na ndax nit la nekk di jëwlo ñu ko askan leen béykat dana la béykat la as bay li ko askan leen parce que loolu la ñuy jëm kenn ko la ne sunu dañu ngi askan leen ñun yàlla mooy sunu ci waxtaan ko ak tudd ko mooy sunu ci kon bu ñu askan leen yàlla jël nañu mu ne am lool te ñu wax lool. moo xam ne dinañ ci moo xam ne parce que dama tuddee bi ñu wéccee ko ku ñu yàlla xam ne fii jëm ñu leen ci yoon yëpp wóor lañ xam ne fii jëm ñu ko laajte ñu leen ci yoon te wóor na yoon itam xam ne fii jëm parce que xam ne fii jëm soo ne ko loolu mooy ko kii ñu sant yàlla bu baax ñi nga xam ne ñu ngi ñëw ci gannaaw tey loolu ci xaw na jëm bu ñu sant ñu ko leeral. waaye ñu yor ñi nga xam ne war na la jëgulu ci yàggaay bi di leen ma saw di sant di gën tey wane ne tab yaa ngi yow insaa allah di tàmbeen la ñu ngi sant di gën a baax salaamaaleykum wa rahmatulah.